Coltrane'a i Światowy Dzień Jazzu Polskiego. Wystąpią m.in. wybitni amerykańscy perkusiści Jeff Tane Watts i Kendrick Scott, saksofonistka Tia Fuller, Zbigniew Namysłowski i Leszek Moszczer. 26-30 kwietnia. Impart i Plac Społeczny. Bilety już w sprzedaży. Więcej na www.jazznadodrą.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 kwietnia, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Jutrzejsze spotkanie w Ministerstwie Zdrowia może przesądzić o tym, czy ratownicy medyczni zdecydują się na strajki, czy z nich zrezygnują. Platforma Obywatelska chce, żeby podkomisja badająca przyczyny katastrofy smoleńskiej zakończyła pracę. 535 dni spędziła w kosmosie Peggy Whitson. To rekord, jeśli chodzi o amerykańskich astronautów. Pogratulował jej Donald Trump. Ratownicy medyczni grozili strajkiem, jeśli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia nie zaczną z nimi rozmów. I te rozmowy będą. Jutro przedstawimy propozycję rządu dotyczącą wzrostu pensji, potwierdza wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz, ale żadnych szczegółów nie podaje. Zgodnie też z ratownikami ustaliliśmy ten termin na jutro. Oni się zgodzili jak najbardziej. Cieszymy się, że jesteśmy w dialogu, że nie są podejmowane żadne pochopne, na tym samym złe decyzje. Czego żądają ratownicy medyczni, przypomina przedstawiciel ich związku zawodowego Roman Batach-Rogowski. Pierwszy to podniesienie płac ratowników medycznych, drugi to upaństwowienie systemu ratownictwa medycznego w Polsce i trzeci szybkie wejście w życie i procedowanie zapisów tzw. dużej nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym. Ratownicy medyczni domagają się takich samych podwyżek, jakie dostały pielęgniarki, czyli 1600 zł. Dziś, jak mówią, ich pensje zaczynają się od 1700 zł, a kończą na 3000. Ratownicy skarżą się też, że w prywatnych firmach są zatrudniani przede wszystkim na umowy śmieciowe, a w tej chwili około 9% karetek pracujących w całym kraju należy do prywatnych firm. Platforma Obywatelska żąda zakończenia prac podkomisji działającej przy MON, która ponownie bada przyczyny katastrofy smoleńskiej. Były wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Czesław Mroczek ocenia, że 2 tygodnie temu podkomisja, którą jeszcze kilka dni temu kierował Wacław Berczyński, sformułowała bardzo mocne tezy dotyczące m.in. wybuchów na pokładzie polskiego Tupolewa, ale nie zaprezentowała dowodów. Koniec snucia niestworzonych historii. Raport na piśmie, dowody na to wszystko, co do tej pory w ramach tej podkomisji zostało powiedziane. Ta podkomisja sformułowała niezwykle ważne, mocne bardzo, hipotezy o wybuchu na pokładzie, czy kilku wybuchach na pokładzie samolotu i w tej sprawie nie przedstawili żadnych dowodów. Posłowie PO złożyli w Sejmie wniosek o zwołanie posiedzenia Komisji Obrony Narodowej i przedstawienia raportu na piśmie z prac podkomisji, która pracuje już ponad rok. W ubiegłym tygodniu skierowanie pod komisją zrezygnował Wacław Berczyński, tłumacząc to powodami zdrowotnymi i osobistymi. Wcześniej w mediach ukazał się wywiad z Berczyńskim, w którym stwierdził on, że, tu cytat, wykończył karakale. Chodzi o wart 13,5 miliarda złotych kontrakt na dostawę 50 francuskich śmigłowców karakal dla polskiego wojska. W październiku resort rozwoju poinformował o zakończeniu w tej sprawie negocjacji offsetowych z Airbus Helicopters. W serwisie Trójki teraz o problemach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Według niektórych największych problemach, odkąd powstało to gremium. A chodzi o jego przewodniczącego, Hiszpana Pedro Argamunta, który pojechał do Syrii razem z przedstawicielami rosyjskiej Dumy Państwowej. Rada Europy nic o tym nie wiedziała, a Moskwa wykorzystała tę wizytę do celów propagandowych. Część frakcji politycznych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wezwała do odwołania przewodniczącego, ale okazuje się, że nie wiadomo nawet jak to zrobić, tłumaczy poseł Włodzimierz Bernacki, który przewodniczy polskiej delegacji. Akty prawne nie przewidywały sytuacji, by prezydent Zgromadzenia Parlamentarnego mógł być odwołany, bo nie przypuszczano, że mógłby podejmować działania, które stoją w przeciwieństwie do zasad funkcjonowania tej organizacji. Najlepszym w tej chwili rozwiązaniem byłoby ustąpienie Pedro Agramonta z funkcji prezydenta Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Wszyscy wskazują na to, że to jest najpoważniejszy kryzys, jaki dotknął Radę Europy od początku jej powstania. Dodajmy, że delegacje parlamentarne Ukrainy, Danii i Polski już w ubiegłym miesiącu jako pierwsze w specjalnym oświadczeniu potępiły wizytę Argamunta, uznając, że było to wsparcie dla syryjskiej dyktatury. Orbitalnego rekordu pogratulował amerykańskiej astronautce Donald Trump. Prezydent specjalnie w tym celu połączył się z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Peggy Whitson spędziła w kosmosie łącznie 535 dni, najwięcej spośród wszystkich amerykańskich astronautów. Donald Trump przede wszystkim wyraził podziw dla pracy Peggy Whitson. W imieniu naszego narodu i tak naprawdę całego świata chciałbym pogratulować. To duża rzecz. To wielki zaszczyt pobić taki rekord, a także reprezentować wszystkich ludzi z NASA, dzięki którym mogłam ten rekord pobić. Odpowiedziała Whitson i wykonała w powietrzu tradycyjny fikołek, który przy braku grawitacji nie jest niczym trudnym. Dodała, że pobyt ludzi na stacji jest przygrywką do załogowego lotu na Marsa. Podczas 20-minutowej telekonferencji rozmawiano też o nowych rakietach, technologiach testowanych na stacji i prowadzonych tam badaniach. Trump podkreślił, że są one ważne między innymi dla obronności USA, a jego córka Iwanka przypomniała, jak ważna jest obecność kobiet w nauce. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I ta relacja kończy serwis Trójki Wiadomości w skrócie 18.30. Wieczorem i w nocy pochmurno, na południu i w centrum rozpogodzenia, a na zachodzie, na północy i na Podlasiu przelotne opady. I wszędzie silniejszy wiatr, bardzo silny w porywach w górach, do 110 km na godzinę w Tatrach u Góry. Temperatura w nocy od plus 1 stopnia w Małopolsce do 4 stopni nad morzem i do 6 w centrum. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejmy nadzieję, że z mniejszymi przelotnymi opadami deszczu, ale możliwe nawet lokalne burze. I wciąż wietrznie. Temperatura od 7-10 stopni nad morzem do 18-19 maksymalnie na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dopiero mówiąc o sobie, mówi się o całym świecie. Ważne, żeby było to wyznanie prawdziwe. Wtedy staje się odkryciem. To słowa Magdaleny Abakanowicz. Odeszła wielka artystka. Dziś porozmawiamy o niej w klubie Trójki. Zapraszam po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt! Kupując aparat kompaktowy Sony HX80 z 30-krotnym zoomem optycznym oraz wizjerem elektronicznym za jedyne 1399 zł oszczędzasz 200 zł. MediaMarkt.pl. Nadeszła pora, by zadbać o drewno w ogrodzie. Zależy Ci na trwałej ochronie i dekoracji? Wybierz hit cenowy. Jedynka, impregnat do drewna z woskiem. Teraz nowość, tester koloru w saszetkach. Jedynka, po prostu maluj. 8 godzin w biurze, 100 minut w korku, 5000 sekund w kinie. Usiedzisz tyle? Nie, postoję. Hemoroidy? Mhm. Proszę, weź Ruskorex. Lek Ruskorex to unikalne połączenie składników o działaniu silnie znieczulającym oraz przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym. Nie stój, sprawdź siłę Ruskorexu. O, dziękuję. Ruskorex i możesz już usiąść. Ruskorex, czopki do stosowania miejscowego. Jeden czopek zawiera 25 tysięcznych grama ruskobianiny, 25 tysięcznych grama tetrakainy chlorowodorku. Wskazania: objawy bólu i świątów w okolicy odbytu, zapalenie zagrzebowe, guzków krwawniczych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ruskobianinę, tetrakainę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Lataj liniami Emirates i kolekcjonuj nowe wspomnienia z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie. Korzystaj ze specjalnych cen biletów już od 1699 zł na loty z Warszawy i z powrotem. Rezerwuj do 29 kwietnia na emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie piękna świata. Fly Emirates. Hello tomorrow. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki kończy dziś 35 lat. Chciałem się podzielić wspomnieniami związanymi z pierwszą i z następnymi. Otóż pierwsze wspomnienie jest takie, 24 kwietnia 8.2 miałem problem z radiem. Radio było w domu bydgoskiej firmy Jowita, co się nazywało. I problem był z bateriami. To była pierwsza wersja radia, która nie posiadała jeszcze zasilacza. Tam wchodziło 6 baterii R20. Na szczęście w kiosku u pani można było kupić takie baterię i no i tej pierwszej listy posłuchać. Druga rzecz, którą sobie przypominam, to tak zwana wkrętka pana Marka Niedźwieckiego. Grupa The Beatles się reaktywowała. Był to utwór grupy Czyk. To wszyscy w to uwierzyli i to był czas. Dziękuję panu za telefon. Wracając jeszcze do tego radia, ta firma bydgoska to Unitra Altra, radio Jowita to w pana przypadku. A teraz wiem, dlaczego moje radio nazywało się Jowita 2. Bo to już była widocznie wersja ulepszona, bo ta moja Jowita 2 to już była na baterię i na kabel. No ale 35 lat minęło. Tu Trójka, audycja popołudniowa, sięgamy po współczesną płytę tygodnia. Alexandra Saver, płyta Belladonna of Sadness. was tickling my fancy. Gives out just the right amount of soul. I wonder if it makes me sound too old. Decided that a Stella or a candy. Seems as if I'm spinning down a pole. Swept them over to the stack of notes. You've seen a bunch of times before. An inch away from settling on Coco. Shame that she's that girl you used to know. Loved her but we had to let her go. A casino, push me down another rabbit hole. Touch me like I'm gonna turn to gold. She's almost like a million other people that you'll never really get to know. And it feels as if she's swallowing me whole. Alexandra Shaver z naszej płyty tygodnia. Belladonna of Sadness to jest tytuł płyty. Dwa egzemplarze jak zwykle dla Państwa SMS-em 71-335. A telefon dzwoni dziś w innej sprawie. Oczywiście standardowo dzisiaj w temacie listy. Ja mam takie pytanie. Gdzieś tak historycznie to było na przełomie lat 80. i 90. Była taka osoba, ona przychodziła do Marka Niedźwieckiego tak mniej więcej w okolicach 5, 4, może 3 miejsca. Maria miała na imię. Zawsze w tle leciała taka tajemnicza muzyka i Maria rozmawiała z Markiem Niedźwieckim chyba najczęściej na temat polskiej muzyki rockowej. Macie Państwo w archiwach jakieś fragmenty takich rozmów? Mamy. Darek odkopał. Po Pana telefonie Darek odnalazł fragment z głosem Marii. 19 w katowickim spotku odbędą się odjazdy, a wśród wykonawców m.in. Edyta Bartosiewicz, Essie Drinkers, Tomek Lipiński i Tilt, Kult, Proletariat, Izrael. I ten głos to już także historia listy przebojów trójki. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Teraz Republika też z listy, zróbmy to teraz. A ja mam zaproszenia na koncert. Max Richter wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jutro o 17. Zaproszenia podwójne, jeżeli ktoś chce, to i potrójne się znajdzie. Max Richter, szczegóły na naszej trójkowej stronie w internecie. Max Richter jutro o 17 u nas przy Myśliwieckiej w Warszawie. Telefon 22 i 7 trójek. to teraz Republika. Płytę tego dnia dostają pan Marek z Radzionkowa i pani Emilia z Zagnańska. Reportaż w Trójce. Któż nie zna Porwania Baltazara Gąbki? Na książkach Stanisława Pagaczewskiego wychowały się pokolenia Polaków. Jak powstawały bajkowe postaci i ich pełen iluzji i aluzji świat? Zapraszam do wysłuchania reportażu Aweliny Karpacz-Obładze pod tytułem Stanisław Pagaczewski, pisarz z krainy deszczowców. Bardzo, bardzo dawno temu smok wawelski był dość dziki. Wtedy pożerał ludziom krowy, owce, barany, a nawet kury i kaczki. Zawsze chciałam bajkę, tylko żeby była taka dobra, żebym ja się nie musiała bać. No i tata wymyślił, czy może być o smoku dobrym wawelskim. No może być, tylko żeby nic strasznego tam nie było. Smok szkody czynił wielkie, więc pewien szewc imieniem Skuba postanowił go zgładzić. Z jednej strony ojciec był szanowany i doceniany przez państwowe instytucje i polityków, a z drugiej strony co napisał książkę, no to jest afera u cenzora niesamowita. W tym celu podrzucił mu barana nadzianego jakimiś paskudnymi przysmakami. Smok barana zjadł i strasznie się po tym przechorował, ale wyzdrowiał. I odtąd nie bierze do pyska ani kawałka mięsa. Zmienił się tak, że ludzie go polubili. Z biegiem lat począł się ubierać na wzór ludzki, a także bardzo szybko nauczył się ludzkiej mowy. No ja byłam najmłodsza, po długiej przerwie. Anna Pagaczewska. Brat miał 6 lat, jak ja się urodziłam, siostra 8. To już są takie dzieciaki, które już a to na podwórko, a to z kolegami, a to coś. A ja byłam w domu, mama dość szybko wróciła do pracy z tego, co wiem, no i zajmował się mną tata. Żeby umusnęła, bajki zaczął opowiadać, no i ten Gąbka, to są te bajki. Co ze smoka jest w ojcu albo odwrotnie? Tomasz Pagaczewski. No bardzo dużo. Ojciec palił fajkę. Lubił moczyć nogi w strumyku, oglądać piękne widoki i kwiatki, chodzić w szlafroku i po prostu mieć święty, anielski spokój. I te cechy zostały scedowane na tego smoka w książce. Sposób organizacji tej wyprawy Gąbki. Ewa Pagaczewska. Dialogi, przygody, które ich spotykają, okoliczności, krajobraz. To wszystko było kompilacją pewnych wspomnień z wędrówek, wypadów za Kraków, bliższy lub dalszy. I to wszystko potem było w jakiś sposób przerobione i przemycone na karty powieści. Charakter, spojrzenie na świat, na przyrodę, co jest ważne, a co nie jest mniej ważne. Dlatego smok wyjeżdża na wyprawę ratować profesora. Nie dlatego, że profesor może był wielki, tylko dlatego, że profesor był w tarapatach po prostu. I trzeba go było z tych tarapatów wyciągnąć. 5 lat temu wybrał się Baltazar Gąbka do krainy deszczowców, aby zebrać nowe obserwacje do pracy na temat rozwoju poczucia wspólnoty u żab latających Rakoporus reinvartii. Boże, kraina deszczowców ma odpowiednie warunki naturalne do studiowania tego zagadnienia. Żab jest tam znacznie więcej niż ludzi. I jeszcze stamtąd nie wrócił? Skąd wiesz? Zdziwił się książę. Tata pisał głównie rano, świtem. On był taki skowrony. Wstawał o 5, brał psa, szedł po bułeczki, wracał i stukał. I tata pisał rano, tak mniej więcej do przedpołudnia. Potem już nie był w stanie. A wieczorem o 9 to był półprzytomny i najchętniej już by szedł spać. Więc myśmy najczęściej popołudniami porywali to, co on rano napisał. Słyszeliśmy, że pisał, no więc coś tam będzie nowego do poczytania. Ja pamiętam taką kubkę po prostu papierów, które kładł tam koło maszyny, więc się tam szło, wyciągało to i czytało, co nowego powstało. Do 100 000 wyostrzonych noży. Pod dobrą kaczką rozpoczynamy naszą podróż. Smok dodał gazu. Samochód pomknął ze wzrastającą szybkością. Żaden z jego pasażerów nie zauważył małego człowieka w zielonej pelerynie, który skrył się za pniem jednego z drzew. WX-54. Smog wyraża zgodę na poszukiwania profesora Baltazara Gąbki w krainie deszczowców. Czuwam. Przeboje z cenzurą zaczęły się zupełnie niespodziewanie. Pierwotnym szpiegiem z krainy deszczowców był niejaki pan Moczarek. W tej książce miało być wszystko mokre, ociekające wodą, kapiące wilgocią. No więc Moczarek jako roślina akwariowa, czyli moczarka, była jak najbardziej do przyjęcia w tym tekście. Ostatnia ocena cenzorska przed oddaniem do druku, no i afera. Ojciec wezwany na plac Kleparski, bo cenzor był na placu Kleparskim w Krakowie, nazywało się to szumnie Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, czyli cenzor krakowski zaczął szaleć, no i stwierdził, że absolutnie nie może być szpiegiem niejaki pan Moczarek, dlatego, bo książka została wydana w 65 roku. Rok wcześniej, w 64 roku, decyzją Władysława Gomułki generał Moczar został nominowany na ministra spraw wewnętrznych. No i afera wybuchła. Ojciec musiał Moczarka przerobić na Mrzawkę. Kupiec skłonił się Gąbce i zawołał: witam pana profesora, czym mogę służyć? Poproszę o landrynki. Oczywiście 10 deka, jak zawsze. Nie, 2 puszki. Pan Mrzawka na znak zdumienia uniósł obie ręce do góry. Proszę, oto 2 puszki landrynek. Ha! W książce była jeszcze druga sytuacja, taka dosyć nieprzyjemna, dlatego, bo tam występuje niejaki urząd, nazywa się w skrócie TUSPO. T-U-S-P-O. Tajny Urząd Spraw Podejrzanych. W ówczesnym czasie były zamiast komend milicji wojewódzkie urzędy spraw wewnętrznych. I ten tajny urząd spraw podejrzanych skojarzył się cenzorowi z wojewódzkim urzędem spraw wewnętrznych. W tym tajnym urzędzie spraw podejrzanych był na przykład pracownikiem niejaki pan Skrzelopływka, który jest agentem Wydziału 4 Tajnego Urzędu Spraw Podejrzanych, no więc to już w ogóle afera była niesamowita. O mamma mia! Proszę sobie wyobrazić, że z biednym Bartłomieniem Bartolinim, czyli kucharzem Smoka Wawelskiego, była również afera u cenzora. Czy pani pamięta, jakiego herbu był Bartłomiej Bartolini? Bartolini Bartłomiej, herbu zielona pietruszka, mamma mia, do usług. Ale w pierwowzorze to wcale nie była zielona pietruszka. Bo ojciec Bartłomieja Bartoliniego ochrzcił herbem 2 widelce i udziec barani. Tylko niestety cenzor się do tego doczepił, gdyż w 65 roku sklepy mięsne były puste. Nie wolno było nic, co jest związane z mięsem, rozprzestrzeniać i podawać do publicznej wiadomości. Po prostu za bardzo drażliwą sprawą były 2 widelce i udziec barani i cenzor nakazał herb mięsny zmienić na herb jarzynowy. Dlatego, bo marchwi i pietruszki było w sklepach skolko ugodno. Można było kupować marchew i pietruszkę non-stop, a mięsa nie było nigdy i nigdzie. Na podwórzu zapanował spokój. Smok i jego towarzysze odeszli od okna. To jakiś wielki głuptas, powiedział Bartolini. Głupcy są często bardzo niebezpieczni, dodał Smok. Karamba. Co chwila były problemy z cenzurą. O, proszę bardzo. Po chwili na korytarzu trzasnęły drzwi i wypadł z nich mister Emanuel Robinson ścigany przez psa z ludzką głową. Blady ze strachu milioner wskoczył na stół. Uczepił się wiszącego u stropu świecznika i podkurczył nogi. Wilkołak jął skakać, żeby chwycić swą ofiarę, choćby za jedną nogawkę, ale mister Robinson, broniąc się mocno, wierzgał nogami. Straszydło, wiedząc z doświadczenia, że nikt nie utrzyma się długo na świeczniku, usiadło w fotelu i założyło nogę na nogę, czekając, aż mister Robinson spadnie. Ja to teraz czytam z wydania, które zostało wydane już aktualnie i wróciło do prawidłowego tekstu. Proszę sobie wyobrazić, że zdanie "nikt nie utrzyma się długo na świeczniku" zostało w 60-tych latach ocenzurowane i cenzor nakazał zmienić to zdanie "nikt nie utrzyma się długo na świeczniku" na "nikt nie utrzyma się długo w tej pozycji". No wiadomo było, że ze świecznika nie miał prawa nikt spaść w 60-tych latach. Co ojciec napisał bajkę dla dzieci, to były problemy. Co ojciec napisał książkę dla dorosłych, nie było najmniejszych problemów. I teraz to proszę wyobrazić, że co chwila wizyta u cenzora, a następnie pan premier Piotr Jaroszewicz odznacza ojca nagrodą za całokształt twórczości dla dzieci i młodzieży. Co chwila odznaczanie przez czynniki partyjno-rządowe i co chwila awantura u cenzora. No paradoks gonił paradoks. Jedyną słuszną rzeczą według mnie to było odznaczenie ojca przez dzieciaki orderem uśmiechu. Królowie Słonecji pragnęli uszczęśliwić swój naród, nie pytając go wcale o zgodę. Nie ma nic gorszego nad uszczęśliwianie ludzi wbrew ich woli. Pamiętam, że jeżeli ten Bartłomiej Bartolini miał zmienić herb, albo ten słynny Moczarek był ocenzurowany, i jak powiedział to mojej matce, no to przecież oni rechotali przez tydzień. Nie do końca z rzeczywistością po drodze mu było. Prześmieszne rzeczy bywały. Na przykład, że umył sobie głowę w kąpieli płynem do demakijażu mojej siostry i narzekał, że coś się ten szampon strasznie słabo pieni. No bo stała tam butelka, no to sobie wlał na głowę. Jak szedł do sklepu, to mu potrafili wcisnąć, to były zupełnie inne czasy, potrafili mu wcisnąć jakieś zepsute parówki albo słoik z zapleśniałym dżemem, który on przynosił do domu cały zadowolony, że kupił parówki. Potrafił gotować mleko na patelni, no bo nie było garnka, no to pomyślał, że na patelni też się troszkę mleczka zagotuje, no. Więc oczywiście je przypalał w sposób straszliwy. Taki trochę odklejony, jak się to teraz mówi, ale nie jakoś bardzo. Jak chodziło o jakieś wyprawy, wyjazdy, to było super wszystko zorganizowane. Natomiast w domu to tak właśnie nie do końca wiedział, gdzie co stoi. Ojciec prac księżyca. Na przykład jak mu wyleciało mleko, bo gotowo mleko na śniadanie w garku na kuchence gazowej, zaczęło mu śmierdzieć przepalone mleko i ojciec stwierdził, że on nie ma zielonego pojęcia, dlaczego ono wyskoczyło z garka. Ono nie powinno wyskoczyć. Ono miało czekać na niego. Ale on przecież był ponad to, żeby pilnować mleka, żeby nie wyskoczyło z garka. No on po prostu zachowywał się czasami tak, jakby spadł z księżyca dosłownie. On był od wyższych celów, od pisania książek, a nie od załatwiania spraw, na przykład korbienia zakupów, martwienia się o termin zapłaty rachunku. Mama pracowała etatowo, mama pracowała jako kierownik apteki, bo była doktorem farmacji, a ojciec był poza tym wszystkim. Ojciec był poza tym wszystkim. Różnili się już samym rytmem dnia. No, tata wstawał o 5, mamy o 5, to ona by była nieprzytomna, jakby ją obudzić. Ona potrafiła siedzieć do 2-3 w nocy, słuchać radia, coś tam sobie ściubić, a tata już o 9 był półżywy. Mieli osobne jakieś przestrzenie i osobny czas dla siebie. Nie wszystko myśmy jednakowo odbierali, nie wszystko nas jednakowo interesowało. Na przykład mnie najbardziej interesowały wycieczki z ojcem w góry, bliższe lub dalsze. To mi zostało. Staram się wychodzić w góry przy każdej okazji na cały dzień. Bardzo mi to zostało i właśnie mi zostało na takiej zasadzie, jak tata to robił, czyli na zasadzie, że o, tu pachnie, a tu ptak przeleciał, a tu piękne kwiatki, a tu słońce się za chmurą chowa. Jak się zaczynały wakacje, to rozcierał liście mięty i dawał mi do powąchania. Ja to całe życie robię. Jak się lato zaczyna, to wącham tę miętę. To siano schnące. Zawsze zwracał mi uwagę na zapachy. Zobacz, jak to pachnie. No. I właśnie przez to go pamiętam. Przez te zapachy. Dobranoc, mój drogi. Pamiętaj, że przed powzięciem jakiejkolwiek ważnej decyzji należy się przespać. Świat byłby znacznie szczęśliwszy, gdyby różni władcy kierowali się tą zasadą. Karamba! Był to reportaż Eweliny Karpacz-Obładze pod tytułem Stanisław Pagaczewski, pisarz z krainy deszczowców. No i poznaliśmy tajemnicę herbu Zielona Pietruszka. Tu trójka minęła, 18.30, skrót wiadomości przedstawi Romuald Wójcik. Około 10 tysięcy osób z Izraela, Polski, Niemiec i Ameryki Południowej uczestniczyło w 26. Marszu Żywych. Wspólnie pokonali 3-kilometrową drogę sprzed bramy w byłym obozie Auschwitz I do bramy śmierci Auschwitz-Birkenau. Główne uroczystości odbyły się przy pomniku upamiętniającym ofiary obozu położonym w pobliżu komór gazowych i krematoriów. Zapłonęło tam 6 pochodni symbolizujących 6 milionów ofiar Holokaustu. Kolejne informacje. W Barcelonie strajkują pracownicy metra. W godzinach szczytu jeździ co drugi skład, poza tymi godzinami co piąty. Przyczyną protestu jest zawieszenie negocjacji dotyczących umów zbiorowych. Barcelońskie metro jeździ co 4 minuty. Dziś trzeba na nie czekać nawet pół godziny. Protestujący ostrzegają, że dopóki nie zostaną zawarte umowy zbiorowe, będą strajkować w każdy poniedziałek. Za godzinę w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego rozpocznie się gala wręczenia Fryderyków w kategorii muzyki poważnej. Wśród nominowanych albumów jest płyta wydana przez Polskie Radio, mówi dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia Piotr Iwicki. Album Ewy Podleś, orkiestry Amadeus, oczywiście Agnieszki Duczmal, to 3 kompozycje Ryszarda Straussa, Józefa Haydna i Henry Persla i myślę, że te 2 nazwiska firmujące ten album, czyli wspomniana Agnieszka Duczmal i nasza wybitna śpiewaczka, to absolutna rekomendacja tej płyty i pewien dowód na to, że za tymi nazwiskami stoi także jakość. Uroczystość będzie transmitowana w radiowej dwójce. Artyści zostaną nagrodzeni w 8 kategoriach muzyki poważnej. Pojutrze odbędzie się druga gala w Teatrze Polskim w Warszawie, gdzie wręczone zostaną nagrody za muzykę rozrywkową i jazzową. To był skrót wiadomości, pełen serwis trójki o 19. A teraz pełna prognoza pogody. Wieczorem i w nocy pochmurno, na południu i w centrum rozpogodzenia, a na zachodzie, na północy i na Podlasiu może padać deszcz. I wszędzie porywisty wiatr, w porywach w górach najsilniejszy, w porywach do 110 km na godzinę w Tatrach. Temperatura w nocy od plus 1 stopnia w Małopolsce do 4 stopni nad morzem i do 6 w centrum. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe także przelotne opady deszczu, niewykluczone nawet lokalne burze i wciąż wietrznie. Temperatura w ciągu dnia od 7-10 stopni nad morzem do 18-19 maksymalnie na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Jeszcze tylko 3 dni. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. A potem te wzdęcia i krępujące gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza. Teraz przed posiłkiem biorę tabletkę LactoControl i mogę rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 25 minut, godzina 19. Dziś 35. urodziny Listy. Połowa lat 80. zaczęliśmy z kolegami notować, porównywać, zestawiać wyniki, utwory, wykonawcy, ile razy kto z jakim przebojem i tak dalej. I to było takie, no mamy te zeszyty jeszcze do dziś, takie czarujące i fajne, a dziś to wszystko mamy w komputerze i nie wiem, czy trochę nie straciło to takiego swojego czaru i smaku. Mahajan, Ogólniaka, spotykaliśmy się z trzema kolegami, oczywiście przy liście. Chodzi mama jednego z kolegów, kolegi Rafała, i pyta się, czy wiemy, co słuchamy. Słowa były piosenki Alpagi Łyk i Dyskusje po świt. Pytamy się, no nie za bardzo, no. Po czym przyniosła nam trzy kieliszki z domową nalewką i tak spotykamy się do dzisiaj, no. Przynajmniej raz w miesiącu. Przy tej Alpadze. Wspomnienia związane z listą, która kończy dziś 35 lat. Dziękuję panu za telefon, ale z innego końca. Ja pamiętam z kolei starszą osobę, dla której piosenki, te propozycje muzyczne z listy przebojów trójki, to był inny świat zupełnie. I ta starsza osoba tłumaczyła nam, że piosenki Perfektu są nic nie warte, bo nie mówi się nowej pary jeans, że to jest z błędem i że to w ogóle jest do niczego to wszystko. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Są bardzo zdolni, ale za szkołą nie przepadają. Polscy uczniowie należą do europejskiej czołówki, jednak ich zagraniczni koledzy chętniej chodzą do szkoły i czują się w niej szczęśliwsi. Tak wynika z różnych badań przeprowadzonych przez międzynarodowe organizacje. Dobrymi wynikami mogą się pochwalić zarówno gimnazjaliści, co pokazują badania PISA, jak i ich młodsi koledzy, którzy świetnie wypadli w raporcie TIMSS, przygotowanym we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych. Mówi profesor Krzysztof Konarzewski, pedagog i były członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Badanie TIMSS jest to badanie czwartoklasistów. Badaniem objęliśmy dużą grupę, prawie 5 tysięcy uczniów z 254 oddziałów, 150 szkół podstawowych. Polscy uczniowie pod względem osiągnięć przyrodniczych są w czołówce europejskiej, są na trzecim miejscu. Wyprzedziła nas istotnie Finlandia i Rosja. Nasi 15-latkowie naprawdę mają bardzo dobre kształcenie. Doktor Maciej Jakubowski z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wszyscy, niezależnie od tego, jakiej są szkole, mają dostęp do uczenia się w naukach przyrodniczych. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce krajów w Europie pod względem osiągnięć matematycznych. Wyprzedziła nas Portugalia, Belgia, Anglia, Irlandia, Norwegia, Rosja i Irlandia Północna. Badano zastosowanie wiedzy w rozwiązywaniu zadań szkolnych. Przykład takiego zadania są lody w rożku i lody na patyku. Dowiadujemy się, ile lodów Bartek kupił. Kupił ich aż 6, zapłacił 22 zedy. Jola zapłaciła 14 zedów, ale też kupiła różną liczbę tych lodów. Jest pytanie, ile zedów kosztuje taka para, lód w rożku i lód na patyku. I w końcu kluczowe pytanie, ile zedów kosztuje lód na patyku. Dla dzieci w czwartej klasie jest to trudne. Polskie dzieci świetnie sobie poradziły z tym zadaniem. Na świecie udało się to tylko 17% uczniów, a w Polsce 22%. W Europie wyprzedziły nas tylko Szwecja, Finlandia i Norwegia. W tym raporcie pokazujemy, że jesteśmy tak naprawdę teraz czwartą siłą Europy pod względem liczby najbardziej utalentowanych uczniów, ale pod względem społecznym mamy dużo do zrobienia. W PiS-ie wyszło, że polscy uczniowie nie lubią szkoły i to samo mamy w TIMS-ie. Polska jest na ostatnim miejscu w Europie. 1/5 uczniów w Polsce, 15-latków, rzeczywiście mówi, że czuje się outsiderami w szkole. To tak naprawdę jest na poziomie średniej OECD. Są kraje, gdzie znacznie więcej uczniów mówi, że czuje się związana ze szkołą. W Polsce jest to nieco mniej i tutaj na pewno trzeba to poprawiać. To jest związane głównie z relacjami z nauczycielami, z relacjami z rówieśnikami. Szkoła nie jest dla nich miejscem przyjaznym. Michał Sitek z Instytutu Badań Edukacyjnych. Dosyć często nie są traktowani podmiotowo przez nauczycieli. Znaczy nauczyciele dbają o swoje przedmioty, natomiast nie traktują ich podmiotowo, nie dostrzegają ich ludzi z różnymi problemami. To badanie obejmowało 15-latków, czyli w Polsce to byli to uczniowie trzeciej klasy gimnazjum, którzy też są na takim specyficznym etapie rozwoju. Polacy lubią się spotykać w szkole z koleżankami i kolegami w klasie, czyli rówieśnicy są okej, natomiast cała reszta, cała buda jest do niczego. Polscy uczniowie szkoły nie lubią, ale klasówki im nie straszne. W innych krajach jest problemem, że uczniowie boją się testów. Nawet jeżeli czują się, że są dobrze przygotowani, no to czują strach, niepokój związany z testami. To akurat ma duże znaczenie w badaniach PISA, bo tam jest wyraźny związek, że ci uczniowie, którzy boją się testów, osiągają później w tych testach słabsze wyniki. Jeżeli chodzi o te nauki przyrodnicze, nasi uczniowie mają do nich dostęp, ale był problem z tym wybieraniem zawodów. Niepokojące jest to, że nasi uczniowie nie widzą się w zawodach związanych właśnie z technologiami komputerowymi i komunikacyjnymi. Czyli tych zawodach, które są tak naprawdę najbardziej, powiedziałbym, dochodowe teraz i gdzie jest największe zapotrzebowanie. Szczególnie niepokoi to, że żadne dziewczęta nie powiedziały, że chcą w ogóle w tym kierunku iść. Nawet patrzyliśmy, tutaj są te pogłębione analizy w raporcie, gdzie braliśmy uczniów na najwyższym poziomie umiejętności. Czyli tych, którzy naprawdę w tych naukach przyrodniczych są świetni i też dziewczyny nie chcą być inżynierami, nie chcą iść w tym kierunku. To oczywiście nie jest związane z ich umiejętnościami, tylko ze stereotypami. I tutaj mamy bardzo dużo do zrobienia, żeby zachęcić tych uczniów, no bo bez nich nasza gospodarka się nie będzie rozwijać. Oto jak nasi uczniowie wypadają na tle swoich rówieśników z innych krajów, pytał Mariusz Krzemiński. Już za chwilę Arkadiusz Ekiert zapyta o to, jak rynki finansowe zareagowały na wyniki pierwszej tury wyników wyborów prezydenckich we Francji. A ja pytam, gdzie państwo słuchali listy? Słucham listy przypojów od początku i ponieważ w domu nie mieliśmy odpowiedniego radia, żeby odbierać te fale, no to musiałam słuchać w samochodzie marki Żuk, gdzie na szczęście było właśnie radio odpowiednie, więc cały pierwszy sezon, a więc wiosna i lato, w sobotę spędzałam w Żuku, żeby móc posłuchać listy. Serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego na wiele lat następnych. Saw you flying by, flash of turquoise blue, I just had to try to keep your life with you. My bird of paradise, sweet bird of paradise, wish that I could fly. I'll be beside you now, but I could only sigh. And watch you circle round. My bird of paradise, sweet bird of paradise, my bird. Thank you. dzwonię w sprawie urodzin Listy Przybojów. Otóż myślę, że muzyka muzyką, ale Lista Przybojów i to, co robi Trójka, pan Marek Niedźwiecki, pan Piotr Baron i wszyscy zastępcy, to jest po prostu kwintesencja każdego jednego tygodnia od 35 lat. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. W naszej audycji czas na gospodarkę, ekonomię. Arkadiusz Rzekiert, witam, zapraszam do naszego magazynu. Dziś w programie porozmawiamy m.in. o tym, jak zareagowały rynki finansowe na wyniki wczorajszej pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji. Wrócimy na chwilę do piątkowej decyzji agencji ratingowej Standard & Poor's. Porozmawiamy też o nowej inicjatywie edukacyjnej, której pomysłodawcą jest dzisiejszy mój gość. Witam w Trójce profesora Witolda Orłowskiego. Dzień dobry, witam. Byłego doradcę ekonomicznego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, obecnie rektora Akademii Finansów i Biznesu w Wistula. Wszystko się zgadza? Wszystko się zgadza. Panie profesorze, to ja wiem, która tu informacja dla naszej gospodarki jest ważniejsza. Czy ta piątkowa odnośnie agencji ratingowej S&P, czy wyniki wczorajszej pierwszej tury wyborów we Francji? No, chyba nie ma wątpliwości, że jednak Francja. Mhm. Agencje ratingowe, no wiadomo, oceniają nas. Póki co te nasze finanse nie wyglądały najgorzej. No wiadomo, że jest to jakaś tam rzecz, która zawsze budzi trochę emocji, ale tak naprawdę... Przecież wiadomo, że ani Polsce nie grozi bankructwo, ani... Chociaż finanse pewnie wiele się rzeczy dzieje, które niekoniecznie są idealne, ale tak czy owak to nie jest rzecz tak fundamentalnym znaczeniu, jak jednak to, co się dzieje w wielu krajach Zachodu. Od Stanów Zjednoczonych przez Wielką Brytanię, Europę, przez Wielką Brytanię, poprzez naszych sąsiadów, aż do Niemiec, którzy są naszym bezpośrednim sąsiadem. I no, widać, że jest ogromne zaniepokojenie tym, co można nazwać falą populizmu i wsparcia dla ruchów populistycznych. Jest wyraźna obawa, że jeśli ten proces kontynuowałby się, jeśli nie zostanie zahamowany w jakiś sposób, jeśli populiści dojdą do władzy w kolejnych krajach, to może no, bardzo zmienić funkcjonowanie gospodarki światowej, może spowodować odwrót od globalizacji, na pewno może strasznie skomplikować funkcjonowanie Unii Europejskiej. Mhm. Niektórzy mówią, że gdyby we Francji władzę zdobyli populiści, to pewnie w ogóle Unię taką należałoby rozwiązać. Tak. Być może powstałaby inna Unia, na przykład wokół Niemiec. Pytanie, czym byśmy do takiej Unii chcieli wstępować, czy nie, ale w każdym razie na pewno świat by się zmienił. Więc wczorajsze wyniki, które generalnie jednak uspokoiły, wprawdzie to nie jest jeszcze ta druga tura, ale mimo wszystko okazało się, że ten kandydat centrowy jest bardzo silny, liberalny centrowy jest silnym kandydatem i ten ruch, ten marsz populizmu, który wydawało się, że będzie wszędzie zwyciężać. No, wydaje się, że we Francji będzie jednak powstrzymany. No, to spowodowało, że nastroje się poprawiły. Tak, widać to zresztą. Widać to po notowaniach dzisiejszej giełdy, na przykład naszej, czy kondycji naszej waluty. Ale właśnie, panie profesorze, no jeśli, bo tutaj teraz będzie rywalizacja pomiędzy Emmanuelem Macron a Marine Le Pen. Jeśli wygra Emmanuel Macron, to przecież jest to człowiek, który uważa, że Unia powinna być dwóch prędkości. To jest człowiek, który uważa, że Unia powinna się zmobilizować wokół strefy euro, w której my nie jesteśmy. No tak, to nie jest to dla nas wygodna sytuacja, z tym, że trzeba uczciwie powiedzieć, że to na własne życzenie nie jesteśmy w strefie euro. Prawda. Na własne życzenie nie... No wprawdzie w tej chwili nasi najważniejsi politycy składają deklaracje, że nie chcą Europy wielu prędkości, ale faktycznie na nią się niejako godzą. No panie profesorze, czy możliwa jest Europa jednej prędkości, jeśli my wciąż będziemy poza strefą euro? Bardzo trudne jest to wyobrażenie. Oczywiście można poza strefą euro. Euro to nie jest akurat najbardziej ambitny projekt europejski, tak jak się okazuje. I można oczywiście starać się rekompensować to w innych obszarach, no ale wracamy jednak do pytania, czy bez euro. Jeśli chcielibyśmy być w środku Europy rzeczywiście. Ale to, czy na pewno wracamy? Euro? Czy te pytania nie rodzą się w naszych głowach komentatorów, ekonomistów, a nie rodzą się jednak w głowach polityków? Nie rodzą się. Co więcej, myślę, że polskie społeczeństwo w większości się nie docenia tego problemu. To znaczy, ludziom się powszechnie wydaje, że Unia oznacza, że z jakichś powodów Unia zdecydowała się po wiek wieków dawać Polsce górę pieniędzy, nie oczekując nic w zamian, jeszcze otwierając rynki pracy. Prawda jest taka, że jakby to powiedzieć, to nie jest handel wymienny na zasadzie coś za coś, ale generalnie to, że jesteśmy wspierani w ramach Unii, oczywiście tymi kolosalnymi, jak na nasze warunki, środkami, jest z naszej strony oczekiwano takiego szczerego, pełnego uczestnictwa w procesach integracji europejskiej. I tutaj nie zdajemy troszkę egzaminu. I tutaj nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że większość Polaków pytana, co jest dobrego w Unii, to odpowiada pieniądze i praca, a co jest złego, a wszystko inne, jak czegoś chcą od nas jakiejś współpracy, to jest niedobre. Czyli chcemy, myślę, że spora część społeczeństwa, nie wiem czy większość, uważa, że w gruncie rzeczy Unia ogranicza się do problemu, do tego dla nas, żeby pieniądze były. Znaczy powiem brutalnie, fajnie, że są pieniądze, ale żeby się nie wtrącali, tak? Żeby się nie wtrącali. Poza tym myślę, że nie ma też zrozumienia dla takiego podstawowego faktu, że korzyści gospodarcze, które Polska odnosi z Unii, to wcale nie są najważniejsze korzyści, to nie są fundusze unijne. To jest przede wszystkim to, że jesteśmy na tym samym rynku, dzięki czemu powstają w Wymiana Polsce towarów, fabryki. Myśli. Tak, ale przez inwestycje dokonuje się w Polsce, dlatego, w ogromnej mierze dlatego, bo to są inwestycje, które można robić z myślą o 500 000 bogatych konsumentów, nie tylko o 30 kilku milionach Polaków. Więc to jest podstawowa korzyść Polski z Unii. A u nas w tej debacie, która jest, to właściwie tak została zepchnięta, że tak, rynek, nieważne, ważne są tylko pieniądze. Nie, no to będę poprzedni rząd też w tym zawinił, bo właściwie w pewnym momencie zaczął już mówić, że Unia to są głównie pieniądze, a to nie jest prawda po prostu. I teraz mamy duży problem, bo myślę, że większość Polaków uważa, że Unia jest dobra, póki daje pieniądze. Jakby pieniędzy na przykład było mniej albo nie było, no to Unia przestaje nam być potrzebna. Teraz pytanie o Europę dwóch prędkości, to jest właśnie pytanie i Polskę pozostawiono, która na własne życzenie pozostaje poza jądrem Unii. To jest właśnie pytanie, czy przypadkiem nie spowoduje to tak silnego osłabienia naszej pozycji, że tych pieniędzy z Unii naprawdę będzie znacznie mniej. Zresztą się tych pieniędzy w ogóle będzie mniej po wyjściu Wielkiej Brytanii, prawda? Tych pieniędzy będzie na pewno trochę mniej po wyjściu Wielkiej Brytanii, no ale to powiedzmy, że to jest jeszcze do opanowania. Tych pieniędzy będzie na pewno mniej za lat 10, powiedzmy, czy 7 może, raczej 8 może, kiedy będzie następna perspektywa budżetowa. Ale problem główny polega na tym, że jeśli godzimy się na Europę wielu prędkości, no to następny krok to jest coś, co jest już proponowane. To w takim razie niech ta Europa pierwszej prędkości, po co ma łożyć tyle na polityki unijne, niech ułoży swój własny budżet na siebie samych. No, i my już poza tym budżetem będziemy, no bo niech nie robimy wysiłku, żeby się do tej Europy pierwszej prędkości dostać. To zatoczmy teraz koło, bo wróćmy znowuż do Francji. No i tu jest tak, Marine Le Pen i Emmanuel Macron. No ktoś będzie musiał wygrać za 2 tygodnie. No miejmy nadzieję, że Macron, miejmy nadzieję. Czy jest możliwe, że on złagodzi troszeczkę tą swoją... Macron? Tak. W stosunku do Unii. Nie sądzę. Nie. To znaczy tak naprawdę wiadomo, że... Znaczy to jest jakaś pozycja, postawa w stosunku do Unii, którą pewnie większość Francuzów akceptuje. Poza mniejszością, bardzo groźną, która tak jak Marine Le Pen mówi, w ogóle wystąpi ze sobą euro, rozwiążmy Unię, zacznijmy się przyjaźnić z Rosją, co no nas obchodzi. Odpowiedzieliśmy już w tym momencie. Odpowiedzieliśmy sobie. Nawet nie da się ukryć, że mamy sytuację nie najlepszą o tyle, że mamy strasznego kandydata na prezydenta Francji, którego wybór byłby katastrofą dla Europy i dla Polski. I mamy kandydata, który jest znacznie lepszy pod każdym względem do przyjęcia, no tyle, że on również będzie dość twardy, jeśli chodzi o no właśnie takie stawianie pytania. Jeśli Polska chce korzystać z członkostwa w Unii, to dlaczego nie chce się wywiązać z zobowiązań? Znaczy no, integrować wewnątrz Unii i stawiając sprawę na ostrzu noża, a jak się chce być na zewnątrz, no to niech się nie liczy na takie korzyści, jakie będą mieli ci, którzy będą w środku. Panie profesorze, to w takim razie odejdźmy od tej wielkiej polityki, zmieńmy temat, przejdźmy na nasze podwórko. Ciśnie mi się takie pytanie na usta. Co pan wymyślił, panie profesorze, takie polskie MBA? Nie, MBA w Polsce są. No czyli tacie kursy, które generalnie podnoszą jakość tak ogólne orientacje menedżerów, zwłaszcza młodszych, na temat funkcjonowania firmy. Natomiast ja na Wistuli w ramach czegoś, co nazwaliśmy VEE, czyli Wistuli Executive Education, chcę zaproponować coś innego. Otóż jestem głęboko przekonany, i to widzimy, że w polskiej gospodarce, polskie firmy, małe, średnie zwłaszcza, no one już zaczynają się dusić na tym rynku. No właśnie, korzystając zresztą z członkostwa w Unii, nawiązując do tego, one no szukają i z takich ekspansji. Tagów jak dzisiaj Hannover tak, Messe. Choćby. Mhm. One szukają ekspansji, one myślą coraz bardziej o tym rynku polskim jako zbyt ciasnym. My chcemy im dać takie programy edukacyjne, które zazwyczaj, których właściwie w Polsce nie ma. Jeśli są, to są dostarczane przez takie renomowane zagraniczne firmy za grube kolosalne pieniądze, tak, na które w większości polskich średnich firm po prostu nie stać. My chcemy podobnej jakości programy. No oczywiście zdając sobie sprawę, że z tego, że czasem się płaci również za ten bardzo prestiżowe logo. No tak. Wiadomo, że wielkie polskie firmy wysyłają swoich członków zarządu do INSEAD-u w Paryżu na dwutygodniowe kursy i tak dalej, nie licząc się z tym, że to kosztuje na przykład 20 tysięcy dolarów. No bo dla wielkiej firmy to nie ale jest. Ale to ładnie wygląda w CV. Ale to wielkie. My chcemy zaoferować kursy, które no, nie będą niestety miały logo INSEAD, bo to jest jedno z najwyższej, czy Harvard Business School, bo są, za to się płaci niewiarygodnie wiele. Natomiast kursy podobnie użyteczne, podobnej jakości. Tacie przedykowane do firm, które chcą nauczyć się najbardziej nowoczesnych narzędzi ekspansji. I to już lada chwila współpracy. Tak, to już startuje. To są, ponieważ Wistula jest najbardziej zglobalizowaną polską uczelnią, więc my chcemy na tym budując przede wszystkim myśleć o tym narzędziach potrzebnych firmie, które myślą o globalnej ekspansji. Ale to są również takie narzędzia jak wywiad konkurencyjny, analizy rynku, poszukiwanie tak zwanych market opportunities, czyli szukanie, gdzie szukać szans rozwoju na nowym Podobało mi się takie hasło rynku. Pełna restauracja na przykład. Pełna restauracja jest. Tak, dlatego, że to są w wielu dziedzinach polskich. To są programy robione przez ludzi z rynku, którzy znają gospodarkę. Oczywiście z akademicką jakością dodaną, ale to nie jest odprysk akademickich, normalnych programów. To są rzeczywiście przez fachowców, dla fachowców robione jakieś rzeczy. Jakieś warunki naukowe, magisterium ukończone? Nie, to są kursy edukacji menedżerskiej, gdzie po prostu doświadczenia menedżerskie są wystarczające zupełnie. Tu nie ma formalnych wymogów edukacyjnych na wejściu. Bardzo dziękuję wam za wizytę w studiu. Dziękuję profesor bardzo. Witold Orłowski, Arkadiusz Ekier, dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest rejestr dłużników Big Info Monitor. Właściciel serwisu big.pl, w którym sprawdzisz swojego klienta. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt, kupując smartfon Zenfone 3 za jedyne 1299 zł, dostaniesz folię lub szybkę ochronną wraz z montażem. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt.pl. Przedsiębiorco, chcesz pozyskać środki finansowe na rozpoczęcie eksportu swoich produktów, wzmocnić go albo bardziej rozwinąć? Jak korzystać z pomocy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości? Czym jest tak zwana internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. We wtorek o 18.45. Mówią, rośnie nasz kraj, ale my w Castoramie mówimy, niech rosną trawniki, a gdy wzrosty będą za duże, to wyciągnijmy kosiarkę spalinową.